Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Godt nytår til dig, Friis Arne Petersen, og velkommen her til første udgave i dette år af Avistid, som jo i dag skal handle om krigen i Ukraine. This is what the merciless bombardment of a city looks like. Det vi hører her er klip fra BBC's reportage fra fronten i Bakhmut i forgårs. Pretty much every second you hear the sound of artillery fire. You can tell every minute. Bakhmut ligger i Donetsk, en by der er fuldkommen smadret nu. Både russiske og ukrainske soldater kalder byen for kødhakkeren, fordi så mange mennesker dør lige her. Nu er krigen snart varet et år. Tror du, Friis Arne Petersen, at den slutter i år? Nej, det gør den desværre ikke, fordi der skal en formel fredsaftale til juridisk, folkeretligt at slutte sådan en krig, som vi har oplevet her. Men jeg tror, der er en realistisk chance for en våbenhvile, og dermed slutter krigen jo de facto, fordi så får vi en lang våbenhvile, hvor I alle kan besinde sig og lade diplomatiet vinde. Friis, du har været 42 år i statens tjeneste som diplomat. Du har været direktør i Udenrigsministeriet, ambassadør i USA og Tyskland. Når man har fulgt med i udenrigspolitik, som jeg har i mange, mange år, så har du ligesom haft alle mulige roller. Du har altid været der som en vigtig person, en stemme. Nu er du pensioneret, så nu er din stemme jo også blevet tydeligere, kan man sige. Du følger opmærksom med begivenhederne i Ukraine og Rusland. Og vi skal tale om, hvordan den krig skal slutte, fordi krig slutter på et tidspunkt. Det er det, den her udsendelse handler om. Velkommen til dig. Mange tak. Apropos våbenhvile, så er det jo jul i Rusland nu. Det er ortodox jul, også i Ukraine. Og Putin har erklæret 36 timers våbenhvile gældende fra klokken 12 her fredag. A temporary ceasefire to the war in Ukraine. Det er nærmest lige nu. Det opfatter jeg som helt ekstremt hyklerisk og fuldstændig kynisk. Hvad tænker du om det? Jamen, så hård vil jeg ikke være. Selvom jeg har den lange karriere, og burde være kynikerne af os to, så tror jeg ikke, jeg er det i den her vurdering. Fordi jeg tror, at den russiske ortodokse kirkes appel om en våbenhvile, ensidig og måske overraskende for mange, egentlig passer godt ind i det billede, jeg tror, jeg har af Putin og hans adfærd. Han vil gerne være civiliseret, kultiveret i overensstemmelse med russisk historie. Altså hvis man nu siger, at det her det viser, at Putin er totalt gennem hyklerisk, fordi han forsøger med denne våbenhvile at vise russerne, at han vil deres bedste. Han vil det bedste, som du siger. 100.000 russere har foreløbig mistet livet, og et ukendt antal, mange, mange tusind ukrainere, i denne nyttesløse, forfærdelige krig. Så det her det er et forsøg på at sminke sig på en måde, som er helt, helt, helt utroværdigt. Hvad siger du så? Jamen, det kan man godt fremstille som, men samtidig er det også et forsøg på at respektere, at det er russisk kultur og kristendom, at komme den ortodokse jul i hu. Og det skal han. Hvis han ikke har gjort det, ville han have begået en fejl efter mange, tror jeg, ikke bare den russiske ortodokse kirkes overhoveds opfattelser, men også andre i det russiske samfund. Det ville have simpelthen været barbarisk. Jeg fornemmer, jeg vil sige, jeg synes jo, barbariet vil vise sig på alle mulige andre fronter, når det handler om Putin, og der har han jo allerede afsløret sig selv. Men jeg synes, at det tyder på, at vi måske ikke helt har samme tilgang til det, og det vil vise sig i den her samtale, vi skal have. Og det er jo ganske udmærket. Hvordan mener du, at krigen bliver afsluttet? Først med en våbenhvile, hvordan vil den se ud, og hvornår kommer den? Jeg tror, at det, der er sket for os i Vesten med den enorme succes, det har været at gå sammen om de mest vidtgående sanktioner mod Rusland på grund af krigens førelse, har skræmt Putin, samtidig med, at hans militære apparat har været så fuldstændig ineffektivt, udygtigt, at det har chokeret alle. Den det nederlag, det har været for ham at se os gå sammen i Vesten, EU, NATO, USA, den har, tror jeg, i den grad givet Putin nederlag på alle fronter. At han skal, som en nogenlunde rationel aktør, overveje, hvordan han kommer ud af den her krig, uden at få det strategiske mål, han ønskede, nemlig at besætte Ukraine og stoppe NATO's østudvidelse. Og den skal vi chance, skal vi erkende og se og tage, fordi krig er så uhyggelig, som det er. Så vil jeg spørge, hvornår og hvordan vil den våbenhvile udfolde sig? Scenariet er, at Biden og hans folk tager fat i Macron, den mest strategisk tænkende af vores europæiske ledere, tager fat i Sunak, som ikke har nået at få rigtig udenrigspolitisk erfaring, men er en dygtig gammel finansminister og nu premierminister. Den nye britiske premierminister. Og selvfølgelig den tyske kansler, og siger, vi vil støtte Ukraine hele vejen. Vi vil vedtage nogle principper, som vi har stået fast om hele tiden. Intet om Ukraine, uden Ukraine. Men vi skal prøve at presse både Zelensky og Putin ind i en våbenhvile, og så skal vi lave en fredsproces. Mm-hmm. Og det er ikke kun en fred mellem Rusland og Ukraine, det er jo også en fred mellem Rusland og hele Europa og USA i fremtiden, så vi kan leve i ro og fred sammen. Hvornår vil det ske, formoder du, med den viden og erfaring, du har? Jamen, jeg vil tro, at der, hvor vi er nu i den her ikke så barske vinter, som den kunne være blevet, der er det hele tiden overvejelser. Også fordi det indrigspolitiske ur, for eksempel i USA, tjekker. Der er i det flertal, der kommer til magten nu, en stigende, ikke uvilje, betingelsesrække, som amerikanerne, politikerne med rette vil have opfyldt af ukrainerne. For eksempel på, hvor deres økonomiske bistand, militær bistand går hen, og hvordan den skal anvendes, og hvor meget der skal bruges, og hvor lang tid det skal og gå. Og hvor meget opbakning folkeligt der er i Europa og i USA. Og i USA, ja. Og det vil altid risikere at falde, og derfor er det er et we are on a high lige nu, politisk, støttemæssigt, enhedsmæssigt, også i Europa. Så det, du ser for dig, det er, at de vestlige, Ukraines vestlige allierede, USA og europæerne, sammen, og det må jo være sådan, det er, vil presse Zelensky til forhandlingsbordet. Vil sige til ham, nu det er tid til at forhandle nu med Rusland. Ja, vi synes, at det vil være godt for dig, for dit land, for de tab, du har lidt, for den omkostning, du har betalt, at tro på os, at vi vil dig og dit land, jeres frihed, jeres suverænitet, og vi vil støtte jer, men vi skal lave en våbenhvile. Lad os lege lidt med tanken. Det kan vi jo godt gøre, uden at risikere så meget. Vi sidder jo bare her ved det her bord. Forestiller du, det bliver i næste uge, eller er det til foråret? Hvad ser du for dig? Jamen, jeg tror, vi skal helt frem i marts-april. Okay. Men jeg vil ikke blive overrasket, hvis det sker før. Fordi det giver logisk set, og politisk set, økonomisk set, sikkerhedsmæssigt mest. Men må jeg så spørge dig, Friis, altså lige nu taler alle om en russisk optrapning. Der går rygter om en invasion fra Belarus, at Putin overvejer at forsøge at tage Kiev igen, altså nordfra med hjælp fra Hviderusserne. Russerne har gravet sig ned mod øst, som vi talte om i starten af programmet. De har annekteret 4 regioner i Ukraine og påstår, det er ultimativt, han siger det hele tiden, og de har ikke engang indtaget alle de 4 regioner. Så fredsforhandlinger, that would be a good idea i fantasien, Friis, fordi hvor søren ser du det realistiske scenarie? Jamen det realistiske ligger jo i, at vi også i Washington, i Berlin, i London, i Paris, men også i mange andre hovedsteder, har meget svært med den her krig og omkostningerne ved den. Og skal holde virkelig mange forskellige grupper sammen. Hvis man ser på den nye italienske regering, Giorgia Melonis regeringskoalition, så sidder altså nogle rigtige venner af Putin, ja, som Silvio Berlusconi, der sidder Ligas leder, Matteo Salvini. De har det rigtig svært med den her krig, og det er fortsættende i Ungarn. Og der er mange steder, hvor det virkelig er demokratisk, politisk en udfordring. Økonomisk er det også stort og dyrt, og militært er det altså også. Og så tror jeg, at man skal holde fast i, at for folk som Biden, en god, han er sagt europæisk, katolsk, kristen, der er det, der sker nu, et nederlag. Fordi krig er altid et nederlag for diplomati. Du skal lige høre, hvad CIA-direktør, altså Bidens egen CIA-direktør, Bill Burns, sagde her lige før jul. Most conflicts end in negotiations, but that requires a seriousness on the part of the Russians in this instance that I don't think we see, at least. It's not our assessment that the Russians are serious at this point about a real negotiation. Det lyder ikke som om den amerikanske regering her er enig med dig. Nej, men Bill Burns, som jeg jo kender godt, har mødt rigtig mange gange, både mens jeg har været i Washington før og efter, er jo en hård hund. Han er chef for de amerikanske efterretningstjenester. Han skal være der, hvor han er. Han siger, at han ikke tror på, at russerne vil. Jamen, jeg tror da heller ikke på russerne. Eller at de vil indgå i forhandlingen. Nej, men diplomati består i, at man udnytter de kort, man har, vi har. De kort, jeg kort har beskrevet her, synes jeg, er rigtig gode. Men der er også nogen, der har en varighed og ikke en evighed. Og så er der det hele etiske, moralske, politiske imperativ. Vi skal stræbe efter freden. Jeg ser jo ikke nødvendigvis en succesfyldt våbenhvile i første forsøg. Mm. Der kan sagtens være mange svære diskussioner mellem Kiev og Washington. Der kan være mange svære diskussioner mellem europæere og amerikanere. Men vi kan ikke forestille os, at vi går videre ind i 24 og 25, uden at vi hele tiden har kloge ledere som Biden og den tyske kansler Scholz. Så selvom de har taget skeen i virkelig den anden hånd, begge hovedsteder, og gjort det fantastisk, synes jeg, indtil nu, så skal de også videre, og derfor skal de skal være dem, der presser en aggressor som Putin ind men i det, men det lyder mere som om, at det egentlig er Zelensky, der skal presses, for han siger jo fuldstændig klart og tydeligt, at Ukraine vil ikke opgive territoriet. Man går også så langt at sige, at krigen slutter ikke, før Krim er vundet hjem. Men selv, nu taler vi om territorier, der er tabt, områder, der er tabt efter den 24. februar sidste år. Så Friis, hvor mener du, at Ukraine, for at gå meningsfuldt ind i de her forhandlinger, skal afgive territorier? Jeg mener faktisk ikke, at man skal overhovedet forsøge at besvare det spørgsmål, når man laver en våbenhvile. Når man laver en våbenhvile, så er det for at få våbnene til at stoppe, myrderierne på begge sider til at stoppe, anarkiet til at stoppe, få genskabt en mulighed for at starte en fredsproces, i hvilken alle ting skal op, og hvor vores mål selvfølgelig skal være at støtte Ukraine i lige præcis det mål, som må være det eneste rigtige, at forsøge at få Ukraine til at være helt og frit igen ukrainsk. Hvad vil være dit råd til Zelensky her? Fordi han skal, hvis alt er op i luften her, og man faktisk går ind i forhandlinger på en meningsfuld måde, hvor russerne jo siger, vi er ikke en tomme, vi skal beholde de fire regioner, som jo er blevet annekteret. Altså, vi taler om områder, der er blevet annekteret af Rusland. Så hvad vil dit råd være til den ukrainske præsident her, i forhold til den fleksibilitet, han bør vise? Han bør tænke sig rigtig godt om, fordi hans eget land er virkelig presset. Jeg tror, der er 7 millioner ifølge FN, der er kigget på det i morges. Ja. Ukrainer, der er flygtet ud af Ukraine. Og hvad ligger der i det at tænke sig godt om? At kigge på alle de her data. Kig på 7 millioner ukrainere flygtet ud af hans eget land. Det ved han nok godt. 7 millioner er internt fordrevne. Alt det ved han. 6 millioner er i den del af Ukraine, der er besat af Rusland. Han tænker nok på det dagligt. Det er ikke en langtidsholdbar situation. Han skal forsøge at stoppe den blødning, det er. Han skal forsøge at sige til en tysk kansler, som også har indholdspolitiske problemer med at gøre det, han gør. Også, mener du også, at han bør overveje det? Hold den mulighed åben, selv hvis det indebærer at opgive områder, som Rusland har taget efter den 24. februar sidste år? Nej. Jeg vil mene, at den eneste rigtige tilgang for Ukraine med støtte af hele enige NATO, Vesten, EU, USA, det er at gå efter det, som naturligt tilhører Ukraine, altså en genskabelse af Ukraine før. Hele Ukraine? Ja. Også før 24. februar sidste år? Ja, naturligvis. Men det er jo helt usandsynligt, men det, med Putin skal, ved den sådan anden skal en hver fredsproces starte. Og russerne er jo heller ikke i en situation, hvor de kan blive ved med. Altså, jeg har set danske eller europæiske militæranalytikere kommentere Putins situation. Den er elendig. Men det er jeg enig med dig i. Men synes du, der er noget, der tyder på, at Putin på nogen måde fremviser en lille bitte sprække i retning af at ville opgive Krim? Altså hele Ukraine med alt det, der er sket? Altså hvis jeg skulle bryde mit eget princip med aldrig at tænke, hvordan skal en fredsproces ende, og tænke ind i Krim, så vil jeg sige, at den adfærd, vi udviste i 2014, og der tænker jeg altså på hele Vesten, men også på et land som Kina, som med stor irritation måtte anerkende, at Rusland krænkede den vigtigste kinesiske doktrin og ændre staters suveræne territoriale integritet. De ville også have svært ved at acceptere en fredsløsning, for eksempel, hvor Rusland får ændret med magt, med militær aggression, et andet lands territorium. Jeg synes, vi befinder os i en helt drømmeunivers lige nu, fordi det, altså, jeg forestiller sig, at Putin også med de mennesker, der dog omgiver ham, altså de høge, som presser ham, ikke for at trække sig, men udvide krigen. Og den diskussion, der er i offentligheden i Rusland, og den måde, Putin selv har præpareret sin befolkning på, at Rusland skulle trække sig selv fra de områder, som Ukraine ønsker, det der er, kan, der det kan er totalt virkelig, usandsynligt, jeg tror, uden et russisk nederlag. Martin, det, og det er godt, der, vi befinder os i et drømmeunivers, men det skal vi for at skabe fred og stabilitet imellem, ikke bare Rusland og Ukraine, men også mellem Rusland og hele Europa og den vestlige verden. Så lad os vende den om. Lad os vende den om, så sige, okay, hvis vi forestiller os, at Putin skal gøre indrømmelser, mange indrømmelser, så er der jo mange, inklusive mig selv, der vil sige, det kræver et fuldstændigt russisk nederlag i den her krig. Men du mener, at det er en fantasi at forestille sig, at Rusland kan, at krigen kan fortsætte indtil et sådan nederlag indtræffer. Hvorfor det? Jamen, jeg tror ikke, at hverken Zelensky, den ukrainske befolkning, den ukrainske infrastruktur eller land som helhed kan holde til, at den her krig fortsætter uendelig tid. Mm. Vi er nødt til i Vesten at hele tiden have mulighederne for en våbenhvile og en fredsproces som et af de vigtigste strategiske skridt i vores arsenal. Ja, nye våben effektivt modgå de russiske militære angreb og offensiver, hele tiden presse Rusland tilbage, så de ikke kan få flere militære sejre. Men på et tidspunkt vil der være formentlig en militær uafgjort situation, hvor man kun slår flere og flere mennesker ihjel og ødelægger Ukraine mere og mere. Lige bortset alle, fra... Alle de nederlag, det er... vil være forfærdelige. Biden skal på præsidentvalg i 24. Det skal Putin også. Det skal Erdogan også. Det skal Zelensky måske også. Med andre ord, vi står i noget, hvor demokrati, hvor valg, hvor borgere også vil få lov til at vælge. Der kan ske rigtig store ting. Der kan ske for eksempel i USA, tror jeg ikke, man skal regne med, at der altid sidder lige så forstandige, kloge commanders in chief, som Joe Biden. Og derfor er der altid i historien nogle situationer, hvor man skal tænke, at det nu, og det tror jeg, det er. Jeg tror, at Blinken og de amerikanske generaler, og det er jo, når jeg taler, som jeg gør, så er det blandt andet, fordi i mit lange liv har jeg jo talt ikke mindst med mange amerikanske officerer. Dem, der sidder derude i den spidse ende af krigen, er dem, der er bedst til, synes jeg, at forstå, hvorfor krig skal stoppe i våbenhviler og i fredsprocesser, fordi de ved, hvad det er for en ødelæggende, destruktiv proces, hvor omkostningsfuldt det er. Det ved ukrainerne altså bedre end de amerikanske diplomater lige nu, når det handler om de ukrainske omkostninger. Du har jo, hvis jeg må være så fri, været en af dem. Det er der mange, der har gjort, så du har ikke været den eneste, der har haft en tendens til at undervurdere russerne i overvis. De var ikke nogen trussel. Man kunne regne med aftaler, man indgik med dem osv. Hvis man var lidt polemisk, vil man sige, at du er en af dem, der har taget fejl der. En Ruslandsfasterer. Ja, lige præcis. Nu overvurderer du russerne og synes, at Ukraine skal potentielt opgive dele af territoriet. Zelensky siger, at du skal tænke sig godt om. Det er sådan, jeg opfatter det. Og accepterer brud på folkeretten, brud på internationale aftaler. Men Rusland knækker på et tidspunkt. Putin knækker på et tidspunkt. Jeg tror, det er jeg ikke den eneste, der siger, at Rusland på et tidspunkt kan nedkæmpes. Og dermed faktisk tvinges tilbage. Det vil bare ikke ske i løbet af dette forår. Så vil der ske det modsatte. Så må man give indrømmelser. Nej, lige om min holdning i forhold til Rusland. Jeg tror, jeg har været sådan en af dem, der har været meget glad for, at det danske Folketing, den danske regering til hver tid har formuleret dansk ruslandspolitik. Det som jeg vil personligt nu, hvor jeg ikke længere er ansat af staten, kan tillade mig at sige, det er, at jeg er helt enig med Merkel, som i Tyskland og i det internationale samfund har fået en meget hård kritik, fordi Merkel, hun i 16 år var med hendes baggrund det, man vil med en hård måde kalde en ruslandsfasterer. Hun sagde her for nylig, efter hun sidste år i december forlod kansleren, så sagde hun, jeg vil aldrig fortryde, at jeg har givet diplomati en chance som tysk kansler. Og man skal altså huske, at det tyske kansler er nu den 9. Men de er altså en befolkning, der i 2. verdenskrig dræbte 26 millioner russere. Merkel, som jo har stået i spidsen for en, hvis man skal sige det lidt spidst, en fuldstændig forfejlet Ruslandspolitik, som jo har gjort os afhængige af russisk energi, som i alle årene har droslet ned på vores evne til at modgå russerne mod øst militært, som altså på alle mulige måder har undervurderet russerne. Det forstår jeg simpelthen ikke, hvordan du kan nævne hende som et forbillede. Det er fordi Tyskland i min verden, der er det, der er sket i Europa, da vi vinder den kolde krig med USA, og foretager de udvidelser af EU og NATO, synes jeg, det mest fantastiske, der er foregået efter 89 og den kolde krig og afslutning. Vi har i EU og NATO med USA's og Tysklands støtte fået alle de østeuropæiske lande ind i EU og NATO, der ville og kunne. Med andre ord, vi har stabiliseret, vi har konsolideret europæisk retsstat og demokrati. Ja, men det har jo ikke noget med det her at gøre. Rusland er i den konkurrence med os blevet den store taber, og før 24. februar, før Krim-annekteringen, vidste vi godt, at det eneste Rusland nærmest kan, det er råvareproducent, energiproducent og verdens største atomarsenal. Og det er den eneste respekt, vi har for dem. Alt det andet, global konkurrenceevne, global evne til at vokse ud, det har Polen, balterne, hele Østeuropa. Det er jo derfor, at det er nødvendigt, at vinde den her. Vi har sejret. Det er os, der er de stærke, der er vinderne i dag. Vi er der, hvor Kennedy sagde, never fear to negotiate, but also never negotiate out of fear. Vi er i den styrkeposition, USA var, da de vandt den kolde krig. Men tilbage står det helt simple, om vi skal presse, ikke vi, heller ikke her også her ved bordet, heller ikke danskere, men de vestlige allierede skal presse Ukraine og præsident Zelensky til at indgå indrømmelser, afgive territorien, som han ikke ønsker det. Det vil jeg aldrig foreslå, at han gør. Jamen, det har du nærmest gjort i den her samtale. Du har sagt, at han skal tænke sig godt om, når han går ind i de forhandlinger. Det er fordi tabene, krigen, omkostningerne ved det hele er så stort, at man skal altid tænke sig godt om. I en krig skal man selvfølgelig tænke sig ekstra godt om. Men jeg vil aldrig afgive noget som helst ukrainsk territorium. Okay, så lad mig spørge dig helt firkantet. Det bliver en meget lang, kompliceret fredsproces. Hvis forhandlingerne viser, at russerne ikke vil afgive hele Ukraine, overlade de områder, som de har besat, også før 24. februar sidste år, så falder forhandlingerne. Så skal Zelensky sige, så trækker vi os, og så må krigen fortsætte. Er det så det? Jeg tror, at i det øjeblik, USA med de magter, jeg talte om før, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, går ind i en våbenhvile med Ukraine og Rusland og begynder på en fredsproces, så er freden i virkeligheden med fredsprocessen aftalt, indtil man kan blive enige. Det kan tage mange, mange år. Det kan blive meget kompliceret. Det kan blive enormt svært, fordi der er så mange svære spørgsmål, som du nævner, men der er jo mange flere. Jeg tror, nogle af de sværeste, det bliver, hvordan for eksempel man forholder sig til den krigsforbrydelse, som Putin har begået. Mm. Den krigsforbryderdomstol, vi har skabt med USA, som de desværre ikke har ratificeret, men som stadigvæk vil være der. Alle de retsopgør, der skal ske, den økonomiske kompensation, genopbygningen. Igen vil jeg sige, at det kan ikke ske, før Rusland er nedkæmpet. Lad mig lige spørge dig. Danmark er, mener du, faktisk sammenlignet med andre europæiske lande, offentligheder, meget krigerisk. Du er også kritisk over for NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg. Han var ude og sige det her på Norsk TV lige før jul. Det er jo ingen tvil om at krig er en reell mulighet. Det er full krig i Europa i vårt nabolag nå. Og det er en viktig oppgave å hindre at den krigen ikke sprer seg og involverer flere land i Europa. Blir en full krig. Hvorfor burde han ikke ha sagt det? Altså, jeg møtte en tidligere dansk højtstående officer om morgenen efter Stoltenbergs uttalelse og så den refereret i danske medier. Og både generalen og jeg var dybt overrasket over, at Stoltenberg går så langt. Og advarer mod en fuld krig, der det er mere det, at lige præcis det, han siger her, der siger han, at det er en mulighed, at der kommer en fuld krig i Europa. Efter mine oplysninger har NATO og USA kun én gang været tæt på en krig med Sovjetunionen og Rusland. Mm. Og det var i 1962 under Cuba-missilkrisen. Der var der en reel trussel, fordi Sovjetunionen dengang havde et hybris og en overvurdering af sig selv og begyndte at stille langtrækkende missiler op på Cuba. Kennedy fik stoppet det fra en styrkeposition. Og det er lidt det, jeg hele tiden taler om. Folk som mig, der har været med til sammen med Uffe at lave aktivistisk udenrigspolitik, militarisere dansk udenrigspolitik, være med til at sende så mange soldater, som Niels Helveg sendte ind i Balkankrigene. Vi har måske mere end de fleste diplomater i dansk nyere tid været med til at bruge det militære instrument i dansk udenrigspolitiks operationalisering. Når vi begynder at sige sådan noget som det her, så tror jeg, man skal tænke sig rigtig godt om. Hvad er det? Altså, vi har Danmark havde leoparder. Hvad er risikoen? Han ser det sådan her. Hvad er risikoen? At han gør sådan nervøse? Han skaber en unødvendig angst for en krig i Europa med Rusland, som der ikke er i dag, hverken efterretninger. Men det kan være, Stoltenberg ser scenariet sådan her, at hvis NATO, den vestlige alliance, ikke nedkæmper Rusland, hvis man laver en aftale, hvor Rusland har igen får en eller anden form for platform til at angribe, ikke bare Ukraine, men måske også Baltikum. Hvis vi ikke undgår det, fuldstændig eliminerer den risiko ved også at nedkæmpe Rusland, så er der en risiko, en væsentlig risiko for en krig i Europa. Det er jo den analyse, han har. Han er uenig med dig. Jamen, jeg kan også godt fornemme, hvor du er, men vi kan ikke nedkæmpe den militærmagt, der sammen med USA har flest langtrækkende atomvåben i verden. 5-6.000 stykker. Vi er nødt til i Europa og USA at slutte fred på et tidspunkt med Rusland, så vi kan leve i fred og fordragelighed i stabilitet med Rusland. Det skal være verificerbare våbenkontrolaftaler. Der skal nye arrangementer på plads, som også blev diskuteret kort før 24. februar. Men verden kan ikke nedkæmpe verdens største militærmagt konventionelt gennem proxykrig i Ukraine. Det er simpelthen ikke ret godt tænkt. Det får du ikke ret mange militærstrateger til at sige, at det kan vi gøre gennem Ukraine og med Ukraines befolkning. Men Rusland er, som du selv sagde... Med andre ord, der skal sluttes fred, og der skal ikke bare sluttes fred mellem Ukraine og Rusland, men der skal også sluttes fred mellem Rusland og os europæere, fordi med den aggression, Putin har begået 24. februar og annekteringen af Krim, der har han ændret vores internationale orden til en uorden og en ufred. Det skal vi gennemdiskutere med dem, der kan repræsentere Rusland med Putin, hvis det er nødvendigt, for at få et langvarigt, holdbart, nyt arrangement. I det er der meget mere militær på europæisk side, på amerikansk side. Der kommer til at ske mange ting i den nye verdensorden, vi kommer til at leve. Blandt andet fordi, hvis ikke længere Biden, men en anden amerikansk præsident kommer til, så vil USA være andres våg engageret, og det er Kina. Og derfor kommer vi til at leve i en verden, hvor vi europæere med Rusland skal have en langvarig, holdbar fred, som er troværdig. Og den fred får vi ikke, tror jeg, og flere andre med mig jo. Uden først at smadre Rusland? Uden først at gøre det fuldstændig klart. At ikke smadre Rusland. Det er jo sådan, Putin vil se det. Selvfølgelig, det er jo det, han taler om hele tiden, at der er vores interesse, at vi vil smadre Rusland. Det er ham, der er ved at smadre Rusland. Det er jo ikke den vestlige alliance. Men vi kan heller ikke afmilitarisere den. Det skal heller ikke afmilitariseres. Men, vi kan heller ikke afmilitarisere den. Men Rusland må tilføje sit nederlag, der er så tydeligt Ukraine. Men det kan vi ikke gøre på slagmarken i Ukraine. Sig. Den amerikanske præsident og den tyske kansler, den franske præsident, den danske statsminister, hele NATO ønsker jo netop ikke. Det er meget vigtigt, det her, at gå over den røde streg, hvor vi lader våben til Ukraines forsvar og selvforsvar og etablering af sit egen frihed, der kan bruges til et angreb på Rusland. Det er en meget vigtig del af Bidens politik. Det er og det er lige præcis den, du krænker. Og fordi det er det, fordi det ikke er en krig mod Rusland for os, så skal det handle om at få gjort Ukraine fri og suveræn igen. Mm. Og i den krig kan vi ikke slå Rusland derhen, hvor du vil have dem. Vi er nødt til at lave en fred og tro på, at vi europæere kan komme til at leve jeg i tror, en fredelig jeg tror, du er for utålmodig, og du er også mere utålmodig end ukrainerne, og det er dem, vi må lytte til. Jeg tror, det her vil ske ikke i år. Men hvis våbenleverancerne fortsætter, hvis den økonomiske hjælp fortsætter, så vil det ikke ske i år, men det vil ske næste år eller næste år igen. Og så vil Rusland være presset så meget, for det er svagt, som du siger. De er svage, de er økonomisk svage, de militært har de vist sig at være meget svagere end alle troede. Og så vil de være nødsaget til at trække sig. Og i den situation vil resten af verdens autokratier, både kineserne, men også tyrkerne, alle de magter, som demokratierne står overfor, jo kunne se, at der blev sat en meget klar og tydelig grænse, der har at gøre med folkeret og liberale værdier. Og det er derfor, jeg mener, det er så vigtigt, hvor lang tid der bliver kæmpet her. Hvad siger du til det? Altså, det her trådene går meget længere ud. Jeg tror faktisk, at hvis jeg skal være meget præcis, at de tanker, jeg tror, amerikansk diplomati, fransk præsident, tysk, med deres historie, hver især har prøvet at operationalisere nu, også tænker lige præcis Kina, Indiens rolle ind. Og jeg tror, vi undervurderer, at Kinas præsident faktisk siger til Putin på det møde, de har i Samarkand, i Shanghai's Cooperation Organizations topmøde for 2 måneder siden, cirka tror jeg det er, som noget ret stærkt om, at den krig der, han har startet, det er ikke godt. Og Putin går selv ud og siger, jeg har forstået de kinesiske indvendinger og spørgsmål. Det er klassisk diplomatisk kode for, at den kinesiske præsident har sagt til ham, det her, det er ikke, hvad du fortalte mig den 4. februar i Beijing til vinter-OL's åbning, at du vil lave. Det skulle være overstået på kort tid. Nu er du i gang med en total territorial krig, angrebskrig. Det er ikke godt. Dagen efter møder det andet lands regeringschef for Indien, Modi, Putin i Samarkand og siger til ham, this is not the time for war, Mr. Putin. Det er de to lande, så forskellige som de er, autokrati versus demokrati, siger til Putin, du har ingen støtte til den krig og militær intervention, du er i gang med hos os. Det vil også komme til udtryk i det, de har sagt hele tiden. De har jo hele tiden sagt diplomati. De har jo hele tiden og ønsket det. Og når hvis USA med europæiske nøgleallierede får med aftale med Zelensky, prøvede Putin af, kommer Putin ud for et meget hårdt pres internationalt, også for de lande, der vil sige til ham, det skal du, og du har jo tydeligvis heller ikke den militære styrke, og derfor skal du stoppe det her. Og det tror jeg, han kommer til, og derfor tror jeg på en våbenhvile, og på den meget langvarige, komplicerede proces, der kommer derefter. Og jeg tror faktisk, det internationale samfund vil holde fast i mange af de internationale ordensprincipper, vi i dag går og kaster lidt varer på. Jeg tror, at inderne og kineserne vil være nogle af dem, der siger, territorial integritet er et godt, klassisk liberalt princip. Det kan godt være, det skabte USA og Storbritannien i den internationale ordens historiske forløb, men det er nogle gode principper. Putin, du kan ikke annektere andre landes territorium med militærmagt. Lad os se, om Putin også synes det, når han får det at vide lidt mere eftertrykkeligt. Jeg håber, du får ret. Vi får se. Tusind tak, fordi du var med her i denne første udgave af Avistid i år, Friis Arne Petersen. Det var en fornøjelse. Avistid er produceret af Birgit Nissen Petersen og Pauline Nysted. Vi lånte et klip fra NRK, BBC og CBS. Tusind tak for det. På genhør. Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som mopskarusselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.